สมัยนี้ทุกข์เพราะความคิดมากก็เรียกว่าถ้าความทุกข์ของคนเราในแต่ละวันสมมติว่ามี100ส่วนไอ้ทุกข์เพราะความคิดเนี่ยกินเข้าไปแล้ว80หรือ 90% ด้วยซ้ำอันนี้พูดถึงคนส่วนใหญ่หรือว่าในเมืองเพราะว่าเดี๋ยวนี้ความทุกข์ทางกายมันน้อยมันมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีเครื่องทุนแรงมีความพรั่งพร้อมในเรื่องวัตถุไม่ค่อยรู้จักความหิวโหยหรือว่าต้องออกแรงทำอะไรให้มันเหนื่อยหรือว่าปวดเมื่อยเท่าไหร่ยกเว้นชราตามวัยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยืดความช่วงวัยที่มีสุขภาพให้มันยาวขึ้นมียาระงับปวดระงับเมื่อยหลายอย่างทั้งความทุกข์ทางกายก็น้อยส่วนใหญ่ที่ทุกที่ว่าทุกกันก็ทุกทางใจแล้วก็ทุกเพราะความคิดในที่สมัยนี้มันทุกเพราะความคิดมากไม่ใช่เพราะว่าความทุกข์ทางกายมันมีสัดส่วนลดลงแต่เป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถูกฝึกให้ถูกกระตุ้นให้คิดมากสมัยนี้เราเน้นเรื่องการฝึกให้เก่งในเรื่องการคิดการศึกษาสมัยนี้ก็ในเรื่องการคิดสมัยก่อนการศึกษานี่มันเป็นเรื่องการฝึกงานฝึกอาชีพไปฝึกกับหมอยาไปฝึกกับช่างตีเหล็กไปฝึกกับช่างทอผ้าส่วนใจก็เป็นเรื่องการฝึกอาชีพฝึกทักษะแต่เดี๋ยวนี้เราไปในเรื่องการใช้ความคิดมากแต่ก่อนก็เรียนแค่ป.6ก็พอแล้วสมัยรุ่นพ่อรุ่นปู่นี่เขาเรียนกันแค่ป.6พอรุ่นพ่อก็เรียนม.3ก็พอแล้วพอรุ่นผมนี่ก็ม.25ก็โอเคก็พอไหวเดี๋ยวนี้ก็ต้องปริญญาตรีก็16ปีหลายคนก็ต่อโทก็เรียนเป็นอีก2ปีก็18ปีเรียนปริญญาเอกอีก4ปีก็22ปีอย่างต่ำๆเป็น22ปีในการใช้ความคิดทั้งนั้นก็ถูกฝึกให้คิดเก่งแต่ว่าไม่ได้ฝึกมาให้ถูกฝึกมาให้รู้จักวางความคิดหรือรู้จักหยุดความคิดบ้างเก่งในการคิดแต่ว่าหยุดคิดไม่เป็นหรือว่าวางความคิดไม่เป็นความคิดก็เลยกลายเป็นนายคุมไม่ได้ความคิดนี้ไม่ใช่แย่นะความคิดนี่จะว่าไปแล้วมันเป็นบ่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวมันเป็นบ่าวที่ดีคือว่าถ้าเราใช้ความคิดในการแก้ปัญหาใช้ความคิดในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตใช้ความคิดเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บเพื่อการทำมาหากินทำให้ไม่อดอยากหิวโหยหรือว่าใช้ความคิดเพื่อการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับส่วนรวมไอ้คนนี้ต้องใช้ความคิดทั้งนั้นนั่นมันเป็น จะเรียกอุปกรณ์ก็ได้นะที่ช่วยเราได้มากแต่ตราบที่มันเป็นบ่าวเราอยู่ก็มีประโยชน์แต่ทันทีที่มันกลายมาเป็นนายเราเนี่ยเสร็จเลยก็เหมือนกับเงินนะเงินเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวถ้าปล่อยให้มันครอบงำจิตเราก็อาจจะเสียผู้เสียคนหรือตายเพราะมันก็ได้หรือกลายเป็นคนชั่วคนเลวเพราะว่าเอาเงินถือว่าเงินเป็นนายถือว่าเงินเป็นพระเจ้าคนสมัยนี้พัฒนาความคิดมากจนกระทั่งมันเลยเถิดแทนที่มันจะเป็นบ่าวของเรามันกลายเป็นนายเรามันจะเหมือนกับมีชีวิตของมันเองมันจะมีอำนาจของมันเองควบคุมไม่ได้เดี๋ยวสมัยนี้ความคิดของคนส่วนใหญ่คุมความคิดไม่ได้นอนก็นอนไม่หลับเพราะคิดฟุ้งซ่านจะทำอะไรก็มีแต่ความคิดเต็มไปหมดจนกระทั่งใจลอยให้ใจลอยไม่เท่าไหร่นะถ้ามันเป็นฝันกลางวันแต่ว่ามันลอยแล้วมันก็เป็นลอยไปเอาความทุกข์มายัดใส่หัวยัดใส่ใจคิดกุ้มคิดกังวลกุ้มออกกุ้มใจสารพัดจนกระทั่งเครียดจนกระทั่งฆ่าตัวตายก็มีหรือเป็นบ้าก็มีคนที่เป็นบ้านี่ก็เพราะความคิดมันมากมายเต็มหัวเราก็ต้องทำตามความคิดความคิดมันสั่งให้พูดคนเดียวก็พูดคนเดียวความคิดมันสั่งให้เดินเปิดตลอดเปิดเปิงไปเรื่อยมันก็ทำตามมันความคิดมันสั่งให้แก้ผ้าเราก็แก้ผ้าความคิดมันสั่งให้จับเด็กมาจี้อย่างพวกที่คุ้มคลั่งเพราะยาบ้านี่ก็ความคิดทั้งนั้นความคิดพอเป็นนายเราแล้วมันทำให้เป็นทุกข์ง่ายๆแค่กินไม่ได้นอนไม่หลับแค่นอนไม่หลับตัวนี้ก็เป็นปัญหาคนนะเรียกว่าคนโลกแล้วจะทำอะไรความคิดก็พุ่งพล่านมาเต็มหัวอันนี้เรียกว่าเขาเก่งในเรื่องความคิดจนกระทั่งความคิดมันกลายเป็นนายนั่นมันจำเป็นต้องตั้งหลักให้ได้แล้วกลับมาเพื่อที่จะเปลี่ยนให้ความคิดมันกลายเป็นบ่าวเป็นบ่าวเมื่อไหร่ก็มันก็มีความสุขความเจริญได้ง่ายการเจริญสติก็คือการฝึกให้เรานี่กลับมาควบคุมความคิดหรือว่ากลับมาเป็นนายของความคิดนั่นก็คือว่ารู้เท่าทันมันแล้วก็ไม่หลงเชื่อมันง่ายๆความคิดมันสั่งให้ทำอะไรก็ไม่ใช่ว่าต้องทำตามมันมันสั่งให้ด่าก็ไม่ด่าเพราะว่าเรารู้ทันมันสั่งให้กลุ้มเราก็ไม่กลุ้มมันจะคิดเรื่องที่ผ่านไปแล้วคิดถึงความผิดพลาดในอดีตคิดถึงความล้มเหลวคิดถึงความสูญเสียพลาดพลาดเราก็รู้ทันเราไม่ปล่อยใจไปตามความคิดขืนปล่อยแล้วก็จะเศร้าโศกเสียใจแล้วก็จะกลุ้มอกกลุ้มใจ จะรู้สึกผิดตีอกโชกหัวตัวเองนั่นเป็นอาการคนที่เป็นทาสของความคิดแต่ถ้าเราเป็นนายความคิดนี่พอมันเกิดขึ้นปุ๊บเราก็รู้เราก็วางไม่ทำตามมันคนเรานี่ถ้าหลงเชื่อความคิดเมื่อไหร่ก็เท่ากับว่าเป็นทาสความคิดหรือว่าให้ความคิดเป็นนายเรามีความคิดเกิดขึ้นได้แต่ว่าไม่จำเป็นว่าต้องหลงเชื่อมันบางทีคนเวลาโกรธมากๆอยากจะขับรถปาดหน้าอยากจะทำร้ายแต่พอมีสติปุ๊บนี่มันวางเลยไอ้ความโกรธมันหายไปไอ้ความคิดที่จะไปทำชั่วหรือเบียดเบียนใครหรือทำร้ายเขานี่มันหายไปเลยมันก็หลุดไปจากใจอันนี้เพราะว่ามีสติแล้วก็รู้ทันความคิดแล้วก็เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นให้ความคิดกับอารมณ์นี่มันไปด้วยกันนะความคิดก็ปรุงแต่งอารมณ์เช่นคิดถึงคนที่เราเกลียดก็เกิดความขุ่นมัวหรือขุ่นเคืองขึ้นมาแล้วพอขุ่นมัวหรือโกรธขึ้นมาก็ยิ่งคิดเข้าไปใหญ่ความคิดปรุงแต่งอารมณ์ก็ปรุงแต่งความคิดหมุนเวียนกันอย่างนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าเรารู้ทันมันรู้ไหมว่ารู้ทันความคิดหรือเห็นอารมณ์มันก็วางมันก็ทำอะไรไม่ได้ไอ้ความคิดนอกรูปนอกทางที่เป็นอันธพาลเกเรก็ใช้ใจเราไปในทางทำชั่วได้ยากหรือในทางสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเองก็ยากในการมีสติเนี่ยรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้เราเป็นนายของความคิดได้ถึงเวลาจะพักเราก็วางมันเราก็วางความคิดได้จะเรียกว่าหยุดความคิดก็ได้แต่จริงมันไม่ใช่หยุดแล้วแค่วางความคิดมาก็รู้แล้วก็วางก็เห็นมันเกิดดับไปอันนี้ก็เท่ากับว่าเรามีคุณสมบัติพร้อมคือเก่งทั้งในเรื่องคิดแล้วก็เก่งในเรื่องการวางความคิดได้ถ้าคิดเก่งแต่วางความคิดไม่เป็นมันก็เหมือนกับรถยนต์ที่วิ่งเร็วแต่ไม่มีเบรกรถยนต์วิ่งเร็วแต่ไม่มีเบรกนี่ไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ไม่มีใครอยากขึ้นจะเบนซ์จะเฟอร์รารี่ไม่มีใครอยากขึ้นอันตรายเหมือนกับเครื่องบินที่ล่อนขึ้นทะยานขึ้นฟ้าได้แต่ว่าลงไม่เป็นนักบินที่เก่งในการพาเครื่องเหินฟ้าได้นี่แต่ว่าไม่รู้จักวิธีล่อนลงก็ไม่มีใครอยากจ้างหรืออยากนั่งกับเขาแต่นี่คือลักษณะคนปัจจุบันคิดเก่งแต่วางความคิดไม่ได้จริงความคิดนี่มันในการเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเวลาเราปฏิบัติเจริญสติเนี่ยคนที่ทำสมาธิภาวนาจะมีทัศนคติอย่างนึงคือไม่ชอบความคิดไม่ชอบความฟุ้งซ่านที่จริงให้ความคิดเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะไอ้ปัญหาคือความไม่ชอบการไม่ชอบความคิดหรือถ้าพูดถูกก็คือพูดคุมไปว่าความคิดไม่ใช่ปัญหาที่การเกี่ยวข้องกับความคิดไม่ถูกอันนี้คือรากเหง้าของปัญหา ที่เมื่อกี้ว่าทุกข์เพราะความคิดเนี่ยมันยังพูดไม่ถูกทีเดียวนะเพราะความคิดนี่มันไม่ใช่ปัญหาหรือไม่ใช่ตัวการที่เป็นปัญหาปัญหาคือการเกี่ยวข้องกับความคิดไม่ถูกไม่เป็นเช่นพอมีความคิดเกิดขึ้นก็หลงเข้าไปในความคิดเนี่ยอันเนี้ยเป็นปัญหาเลยที่คนทุกข์กันมากๆที่ทุกข์เพราะความคิดเนี่ยจริงเป็นเพราะว่าพอมีความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ทันหลงเข้าไปในความคิดหลงเชื่อหรือหลงทําตามหรือหลงเข้าไปในอารมณ์อันนี้ก็เป็นปัญหาแต่ปัญหาไม่ใช่มีแค่นั้นปัญหาอันหนึ่งอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนทั่วไปแต่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติคือพอมีความคิดแล้วมันต่อต้านผักสายความคิดนั้นไปพยายามกดข่มความคิดนั้นอันนี้เป็นอาการตรงข้ามกับที่พูดเมื่อกี้มันมีสุดตรงอยู่สองทางที่ทำให้เกิดทุกข์สุดตรงแรกคือว่ามีความคิดเกิดขึ้นก็หลุดเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในความคิดหรือว่ายึดมั่นถือมั่นกับมันอีกอันนึงคือมีความคิดเกิดขึ้นก็ผลักสายมันปฏิเสธมันซึ่งก็ทันทีที่ไม่ชอบมันปฏิหรือว่าอยากจะผลักมันแค่นี้ก็ทุกข์แล้วมันก็มีเสียงดังเสียงดังไม่เป็นปัญหาเป็นปัญหาเมื่อเราไม่ชอบมันทันทีที่เราไม่ชอบเสียงดังหรือเสียงที่แทรกเข้ามาเราทุกข์เลยแล้วเมื่อเราไม่ชอบเราก็พยายามที่จะอยากจะให้เสียงนั้นมันหายแต่ถ้าเสียงมันยังดังอยู่เราก็จะทุกข์ก็จะหงุดหงิดที่เสียงไม่หายสักทีถ้าลุกได้ไปบอกให้ต้นเสียงหยุดเราก็จะทำแต่ถ้าลุกไม่ได้ยิ่งกระสับกระส่ายเข้าไปใหญ่ก็ต้องทนฟังเสียงนั้นปัญหาจริงที่ทุกเนี่ยที่ทุกนี่ไม่ใช่ทุกเพราะเสียงนะแต่ทุกเพราะรู้สึกลบต่อเสียงนั้นปฏิเสธเสียงนั้นไม่ชอบเสียงนั้นแต่ถ้าเราวางใจเป็นกลางแค่รู้สึกเฉยๆเสียงมันจะมาก็เสียงมันจะดังก็ดังฉันไม่สนใจก็ไม่ทุกข์ต่อไปหลายคนเขาอยู่กับเสียงดังได้ทำไมเขาไม่ทุกข์เพราะเขาเกี่ยวข้องกับมันถูกก็ปล่อยมันดังก็ดังไปฉันไม่สนใจหรือว่าเขาเป็นเพราะเขารู้สึกชินชากับมันแล้วพอเขาชินชาเขาไม่รู้สึกลบกับมันเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรกับเสียงนั้นจึงบอกว่าเสียงนั้นเสียงไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือความรู้สึกไม่ชอบเสียงความคิดก็เหมือนกันความคิดไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือความรู้สึกลบไม่ชอบความคิดที่มันโผล่ขึ้นมาและที่ไม่ชอบก็เพราะว่าอยากให้จิตมันสงบมีความตั้งคนที่ตั้งจิตตั้งแต่แรกว่าปฏิบัติธรรมเจริญสติทำสมาธิภาวนาจิตต้องสงบก็จะรู้สึกไม่ชอบความคิดขึ้นมาทันทีพอมันโผล่มาก็จะทันทีที่เห็นมันก็ไม่ชอบไม่ชอบนี่ก็ทำให้ทุกข์แล้วมันเป็นโทสะชนิดหนึ่งความไม่ชอบนี่จัดว่าเป็นโทสะโทสะเมื่อเกิดขึ้นกับใครก็ใจก็ทุกข์เมื่อไม่ชอบก็อยากจะผลักมันออกไปกดข่มมันเมื่อกดข่มไม่สำเร็จก็ยิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่มีความทุกข์เกิดขึ้นตามมาอีกทีแรกทุกข์เพราะไม่ชอบต่อมาทุกข์เพราะว่ากำจัดผักสายไม่สำเร็จก็พยายามอีกยิ่งทำยิ่งทุกข์ยิ่งทำยิ่งทุกข์อันนี้เรียกว่าเป็นเพราะความไม่ชอบเสียงนั้นไม่ชอบความคิดนั้นไอ้ความคิดไม่ใช่เป็นความคิดอย่างเงี้ยเป็นปัญหาก็เป็นปัญหาน้อยกว่า ความไม่ชอบมันก็กะปินะลิงไม่ชอบกะปิลิงพอมีกะปิถูกมือนี่มันจะรู้สึกเหม็นมันเหม็นนี่มันไม่ชอบกลิ่นเหม็นมันไม่ชอบเอามากๆเลยมันทำยังไงมันก็เอามือถูกับหินเอาถูมือถูกับหินเอามือถูกับเปลือกไม้ถูเสร็จก็มาดมมันไม่ชอบกลิ่นเหม็นแต่มันดันดมแต่มันชอบกลับเอามาดมบางทีเราก็เรียกว่าชอบดมไม่ชอบกะปิแต่ชอบดมกินกะปิภาษาไทยว่าอย่างนั้นไม่ชอบกินกะปิแล้วทำไมชอบดมนะอันนี้เป็นวิธีเหมือนกับเราเกลียดใครเวลาเราเกลียดใครเราชอบนึกถึงคนนั้นที่จริงเราไม่ชอบนึกหรอกแต่มันอดนึกไม่ได้ภาษาไทยมันคำว่าชอบนี่ไม่ได้แปลว่าหลงรักอย่างเดียวแต่หมายว่าทำบ่อยๆทำโดยไม่รู้ตัวลิงมันเกลียดกินกะปิแต่มันชอบดมกินกะปิพอถูแล้วมันก็ดมมาดมมีกลิ่นก็ถูกูจะเลือดไหลมือเป็นแผลนิ้วเป็นแผลคำถามคือว่าอะไรทำให้ลิงเป็นแผลอะไรทำให้ลิงเจ็บไม่ใช่กะปินะไม่ใช่กินกะปิแต่เพราะความเกลียดกะปิกะปิไม่ทำให้ลิงมีแผลหรือเจ็บแต่ความเกลียดกะปิต่างหากทำให้ลิงเจ็บทำให้ลิงเลือดไหลปัญหาไม่อยู่ที่กินกะปิเป็นอะไรที่ความไม่ชอบกะปิของลิงนะแต่ลิงมันไม่รู้ตัวลิงมันไปคิดว่ากะปิคือปัญหามันมองไม่เห็นเลยว่าความไม่ชอบกะปิความเกลียดกะปิต่างหากคือตัวปัญหาแต่คนเราไม่ใช่ลิงคนเราย่อมสามารถที่จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วความคิดไม่ใช่ปัญหาแต่ความเกลียดความคิดต่างหากคือปัญหาความฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญหาแต่ความเกลียดความฟุ้งซ่านน่ะคือปัญหาคือตัวการงั้นพอเกลียดแล้วก็ทำให้ปฏิบัติแล้วทำได้ไม่ถึง5นาทีก็เลิกมีหลายคนเลยมาบอกว่าเนี่ยทำสมาธิไม่ไหวทำสมาธิแล้วไม่สงบเลยทำไม่ถึง5นาทีก็เลิกไอ้ที่เลิกนี่ไม่ใช่เพราะความคิดฟุ้งซ่านนะแต่เพราะว่าความการไม่ชอบความคิดฟุ้งซ่านทำไมเวลาฟุ้งซ่านเรื่องอื่นถึงสามารถอยู่กับมันได้เป็นชั่วโมงคนจำนวนไม่น้อยในฟุ้งซ่านได้เป็นชั่วโมงไม่เห็นทุกข์ร้อนอะไรเลยแต่พอนั่งสมาธิ5นาทีก็เลิกเพราะบอกว่าฟุ้งซ่านไม่ใช่หรอกไม่ใช่เพราะฟุ้งไม่ใช่ความคิดฟุ้งซ่านแต่เพราะความไม่ชอบฟุ้งซ่านความรู้สึกต่อต้านปฏิเสธความฟุ้งซ่านไอ้ตัวนี้แหละที่ทำให้นั่งไม่ถึง5นาทีเพราะว่าถ้าฟุ้งซ่านเรื่องอื่นแล้วเกิดรู้สึกเฉยๆกับมันหรือเกิดชอบมันขึ้นมาก็อยู่ได้เป็นชั่วโมงกับความฟุ้งซ่านคนเรามองเห็นไม่เรียกว่าจับประเด็นไม่ถูกไอ้ตัวการจริงๆคือความรู้สึกลบต่อความฟุ้งซ่านนั้นไอ้ตัวนี้ต้องจัดการต้องรู้ทันให้ได้ต้องรู้ทันให้ได้ว่าไอ้ความรู้สึกลบเนี่ยคือปัญหามากกว่าต้องรู้ทันแล้วก็วางใจเป็นกลางที่มันลบเพราะว่ามันอยากสงบไงเพราะมันอยากจะสงบมันก็เลยไม่ชอบความฟุ้งซ่านชาวบ้านร้านตลาดพ่อแค่มาค้าที่เขาไม่ได้สนใจปฏิบัติธรรมเขาไม่มีความอยากจะให้จิตสงบเขาก็เลยอยู่กับความฟุ้งซ่านได้งั้นเราเวลาปฏิบัตินี่ต้องวางใจให้ดีวางใจเป็นกลางๆให้รู้ว่าความคิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจแม้ไม่ตั้งใจเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่ว่าเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกต้องความโกรธก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าเรารู้ทันมันหรือถ้าเราใช้มันให้เป็น แต่ที่เป็นปัญหาเพราะว่าพยายามกดข่มความโกรธจิตที่พยายามกดข่มความโกรธนั่นแหละคือปัญหาเพราะว่ากดเท่าไหร่ก็ไม่ความโกรธก็ไม่ยอมระงับมันก็ยิ่งหงุดหงิดไม่พอใจเข้าไปใหญ่จริงๆพูดให้ถึงที่สุดแล้วนี่ความทุกข์ไม่ใช่ปัญหานะความทุกข์ไม่ใช่ปัญหาหลายคนพูดเอ๊ะไม่ใช่ปัญหาแล้วทำไมผู้คนถึงพยายามอยากจะดับทุกข์อยากจะพ้นทุกข์อันนั้นก็เป็นเพราะว่าคือการที่จะพ้นทุกข์ได้เนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับความทุกข์ให้เป็นทุกข์ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าถ้าหากว่าเรารู้ทุกข์เนี่ยทุกข์มีประโยชน์นะกิจในอริยสัจข้อแรกกิจข้อแรกหรือกิจในอริยสัจข้อแรกนี่คือว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้คือทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้ต้องใช้คำว่าปริญญายะปริญญายะคือปริญญาคือความรู้รอบนั่นเองทุกข์เมื่อเกิดขึ้นแล้วถ้าเรารู้มันไม่ใช่ไม่เป็นมันนี่มีประโยชน์ความทุกข์เมื่อเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าทุกข์กายทุกข์ใจเมื่อเกิดขึ้นแล้วเรารู้มันตรงนี้จะเป็นประตูไปสู่ธรรมะข้ออื่นๆได้ก็คือสมุทัยนิโรธและมรรคแต่เมื่อมีทุกข์แล้วไปเป็นมันซะเป็นทุกข์นี่เสร็จเลยทุกข์ไม่ได้มีไว้เป็นนะแต่ทุกข์มีไว้เพื่อให้รู้แล้วถ้าไม่รู้ทุกข์นี่ก็จะไปรู้ธรรมข้ออื่นก็ไม่ได้แต่จะรู้ทุกข์ได้ก็ต้องเจอทุกข์ก่อนไม่มีทุกข์ไม่เจอทุกข์แล้วจะรู้ทุกข์ได้ยังไงทุกข์นี่จึงเป็นวัตถุดิบนะในการที่จะทำให้เราเจริญงอกงามในทางสติปัญญาจึงบอกว่าทุกข์ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเกี่ยวข้องกับทุกข์ไม่เป็นให้ความโกรธความหงุดหงิดความเบื่อความเซ็งนะความเศร้าโศกพวกนี้มันมีประโยชน์นะมันไม่ใช่ปัญหาเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราอย่าไปผักใสมันให้เรารู้หรือดูมันเมื่อเรารู้เราดูมันนี่เท่ากับเรากำลังทำในกิจในอริสัตท่อนแรกแล้วเมื่อเรารู้เราดูมันเราก็จะเห็นธรรมจากมันเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนอกจากนั้นพอเราเห็นบ่อยๆเราก็จะรู้ทันมันได้ไวขึ้นจะรู้ทันความคิดได้ไวก็ต้องเจอความคิดบ่อยๆถ้าไม่เจอความคิดหรือความคิดมันสงบราบเรียบจิตสงบราบเรียบไม่มีความคิดเลยแล้วสติจะรู้ทันความคิดได้ยังไงในเมื่อไม่มีคู่ซ้อมสติจะฉับไวรู้ทันความคิดได้ก็ต้องมีความคิดให้รู้ใหม่ๆก็รู้ไม่ทันแต่พอทำไปบ่อยๆก็จะไวขึ้นเหมือนกับนักมวยที่ผ่านการฝึกซ้อมมาบ่อยๆก็จะฉลาดขึ้นเข้มแข็งขึ้นว่องไวปราดเปรียวมากขึ้นนั่นความคิดจึงมีประโยชน์ที่จะฝึกให้สติปราดเปรียวงั้นถ้าเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่มีความคิดแล้วสติจะเติบโตได้ไงหลายคนพอใจดีใจโอ้ฉันสงบเหลือเกินไม่มีความคิดออกมาเลยนั่งมาครึ่งชั่วโมงความคิดออกมาน้อยมากภูมิใจอันนั้นก็มีข้อเสียนะความคิดออกมาน้อยมากแล้วสติมันจะฝึกกับอะไรอ่ะเราจะมีสติฝึกกับอะไรที่จริงมีสติรู้ รับรู้ความสงบที่เกิดขึ้นก็ได้นะแต่ว่าถ้าไม่ฝึกให้รู้ทันความคิดแล้วจะไปรู้ทันความสงบก็ยิ่งยากมันยากกว่ากันเวลาเราคิดเราคิดเป็นคำเราคิดเป็นคำพูดเราคิดเป็นภาพนี่มันพอจะเห็นอยู่แต่ความสงบนี่มันไม่มีอะไรเลยมันว่างเปล่าแล้วจะรู้ทันมันได้ยังไงถ้าหากว่าความคิดยังไม่รู้ทันเลยเห็นความคิดยังไงก็เห็นอารมณ์เห็นความสงบเพราะเนี่ยในการปฏิบัติเนี่ยต้องวางใจให้ถูกว่าอะไรเกิดขึ้นก็รู้มันไม่ชอบไม่ชังกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจหลวงพ่อเขียนบอกก็บอกว่าคิดดีก็ชังมันคิดไม่ดีก็ชังมันอันนี้แหละก็คือว่ายอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจโดยไม่ปฏิเสธไม่ผลักไสแล้วก็ไม่คอยตามก็คือวางใจเป็นกลางนั่นเองหลวงพ่อเตือนให้ว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้เฉยๆคือรู้โดยที่ไม่ผลักไสแล้วก็ไม่ขวายคว้ารู้เฉยๆรู้โดยก็ไม่เข้าไปแทรกแซงกดข่มหรือว่าคล้อยตามมันต้องปฏิบัติเนี่ยตอนที่ไม่ปฏิบัติก็คล้อยตามมันหลงเชื่อมันแต่พอปฏิบัติแล้วก็จะสวิงไปอีกทางหนึ่งคือพยายามกดข่มมันผลที่ตามมาคือความเครียดผลที่ตามมาคือความท้อแท้พอแท้ว่าทำยังไงความคิดก็ไม่สงบสักทีตอนไม่ปฏิบัตินี่อยู่กับความคิดได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงอยู่กับความฟุ้งซ่านได้เป็นวันแต่พอปฏิบัตินี่เจอความฟุ้งซ่านได้ไม่ถึง5นาทีก็เลิกแปลกดีเหมือนกันเป็นเพราะวางท่าทีเป็นเพราะไม่มีท่าทีที่ไม่ถูกต้องหรือวางใจไม่ถูกเกี่ยวกับความคิดรวมทั้งความทุกข์ทั้งหลายด้วยความปวดก็เหมือนกันนะเวทนานี่มันไม่ใช่ปัญหาปัญหาที่ว่าเกี่ยวข้องกับเวทนาไม่เป็นก็คือผักสายมันถ้าเป็นเวทนาที่เป็นทุกเวทนาผักสายมันยิ่งทำให้เจ็บยิ่งทำให้ปวดมากขึ้นเวทนาถ้าเราใช้มันให้เป็นหรืออยู่กับมันได้หรือว่าเกี่ยวข้องกับมันถูกนี่มีประโยชน์นะน่าจะเป็นทุกขเวทนาก็ตามคือมันทำให้เห็นความเกิดดับทำให้เห็นความเห็นว่าโอ้สังขารเป็นทุกข์ทุกข์มันอยู่มีประจำสังขารตลอดเวลาทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าเป็นรูปหรือนามไม่ว่ากุศลและกุศลนี่ถ้าเป็นการเจริญสติแล้วถือว่าดีทั้งนั้นถ้าหากว่าเกี่ยวข้องกับมันเป็นคือเป็นอุปกรณ์วัตถุดิบในการดูรู้แต่ถ้าเป็นการฝึกสมถะอกุศลนี่ถือว่าไม่ดีเพราะมันทำให้จิตไม่สงบเช่นความฟุ้งซ่านความโกรธความหงุดหงิดความขัดเคืองไอ้พวกนี้ถือว่าไม่ดีต้องกำจัดมันเพื่อจิตสงบแต่ว่าการเจริญสติปัฏฐานหรือการเจริญวิปัสสนานี่ดีทั้งนั้นอะไรเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นเพราะว่ามันได้เป็นอุปกรณ์วัตถุดิบให้สติได้ฝึกให้คล่องแคล่วปราดเปรียวแล้วก็ให้ปัญญาใช้เพื่อให้ปัญญาได้พิจารณาเห็นถึงไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์ผมบอกว่าทุกขเวทนาก็ดีมันทำให้ได้เห็นว่าสังขารเป็นทุกข์มากคนที่บรรลุธรรมเพราะว่าใช้ทุกขเวทนาเป็นอารมณ์นี่ก็มีเยอะถูกเสือกัดถูกเสือกัดแต่ว่า ทั้งที่เจ็บปวดแต่ท่านก็พิจารณาความปวดพิจารณาดูเวทนาเพราะว่าบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์คาปากเสือนั่นเองเวทนาก็เป็นของดีนะถ้าใช้เป็นถึงบอกตั้งแต่แรกว่าทุกข์ไม่ใช่ปัญหานะปัญหาคือเกี่ยวข้องกับทุกข์ไม่เป็นนี่เราต้องปรับความคิดปรับทัศนคติให้เสียใหม่โดยเฉพาะในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็คือการที่รู้จักวางใจเป็นกลางกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ว่าหมั่นพิจารณาหมั่นดูมันจนเห็นธรรมอาจารย์นี่ก็พูดกันเท่านี้ครับ